سورتی یوسف دیالسم پارا آیات نمبر یوسن نهم اخیری سبق داخر رکو نمی صدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سورة يوسف پدی سورة کے تسلیوا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا واقع د یوسف علی السلام باندې او په یوسف علی السلام د تکالیف او انبار د منازلو مختلف طریقې احوالونو بیان کړو په دې صورت کې داغو چې دا تکالیف په حضرت یوسف علی السلام راغلو د خپل ورونو د طرف نه او هغه تکالیف چاغ پاغه صبر وکړو برداشت وکړو نو اغل الله د دنیا او د آخرت کامیابی نصیب کړو دنیا کې بادشاه شو پیغمبر شو مقتدا شو او هغه ټول ورونه چې چاو سره مکر او فریب کړو هر چاو سره سره غلطیانه نقصان نکړو دا خو به گزار شو او پس سجده شو هغه تا ورفا بوه علی العرش داغه داستان مخک بیان کو د دې نبیه تسلی ده چې پیغمبر سوره انبیا چې ستانه مخک ما را لګلیو راغه سړیو پسلو کې مې را لګلیو انسانانو کې مې را لګلیو او داغه په دې واقعیاتو کې ساجیم شان عبرت ته د دین عبرت واخلې و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحي اليهم نه دې لګلې موږ ستانه په وا مگر سړی چې ما به حکم کا واغی تا منا للقرى ذکلوا ولونا افلم يسيروا في الارض آیا نه ګرځي دې په دنیا کې گرزین دنیا کی چو گوری کیف کان عاقبت اللذین من قبلهم چه سرنگشو انجام دا کسانو چو پخواد دینا دا پخوانو حالتو گورا دا پخوانو دا تبای حالت چاگه سور نقصانو نکلیو دا انبیاء و خلاف کی ولالو دا آغی تابدارو په خلاف کې ولا لورو په خوانو حالتو ګورا قوم عود قوم عاد تو ګورا سمودیانو تو ګورا یو یو قوم او یو یو حلاکت داغی قرآن بیانه وما رسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى نده لگل منستان پوخا مگر سړی چې ما به حکم کاو سلو تا ده کلوالاونا آده نگرزی دنیا کې فینظرو چو گوری کیف کانا قبط اللزین من قبلهم چې سرنګي شو اخیری انجام دا کسانو چې مخکې د دینو د پخوانو انجام وګوره د تبای ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا او خامخا انجام کور د اخرت غره دی د پاره دا کسانو چې ځان بچ کړي د شرک نه ځان بچ کړي د ګنا نه داخل حالت ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا عن الشرک اتقوا عن حب الدنيا خام کور د اخرت بهتر دی د پاره دا کسانو چې ځان بچ کړي د مینې د دنیا نه زان بچ کئی ده شرک نا ده گناونو نا اللہ ده زمنگ من ده دنیا سره نه پیدا کئی اللہ ده زمنگ من ده گناونو سره نه پیدا کئی اللہ ده زمنگ من ده قرآن و ده سنت ده حق پرست و علماء او دندار و خلق و سره او ده قرآن و ده سنت سره پیدا کئی ذکر چه چا ده چا سره منی حدیث که رازی آغی سره و پاسی گی افلا تعقلون تاسو ولدا عقل نکان ناخلی حتا اذا است اثر رسل وزنو انهم قد کذبو وبدا ابتلا د انبیاء علیهم السلام د قومونو غیب بیان کا مصیبتونه و پاغی راتل حتا تر دې اذا است اثر رسل کلا چ نو امید بشو انبیاء علیه الصلات والسلام انبیاء بنا امید شو د ایمان د خپل قومونو نا وزنو انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا تفصیل به کې خیر من ان شاء الله دور تفسیر کې بیا کو خو سر او هغه تفسیری حالت دایشه د عروا چې کوم بخاری پر روایت راځي او من ان شاء الله په دې بیا بیانو ځ صرف با محاوره او د الفاظ و معنا کوم زنو اوم زمیر راجه دی امتونو تا زنو گم زمیر راجه دی آغا خلق چاغا نوی مسلمانان شیو او انهم گم زمیر راجه دی آغا قومونو تا او زن پا معنا دی خیال حتا از است اثر رسول تر دې چې نو امید به شو انبیاء علیهم السلام د ایمان د خپل قومونو نه وزنو خیال بو کو د مسلمانانو انهم بشک د مسلمانان چې دې قد کوجبو د سرا درو کړی شو ازنو خیال بو کو د قومونو اغه قومونو چې غي نوي ایمان راوړل او نوي مسلمانان شو انهم چې به شکا دي قومونو قد کوذبو د سرا درو وکړي شو د طرف د انبیاونه دا قومونو خیال بداو چې موږ سره خدا انبیاو د طرف نواده شوي وي امداد نو حزمو خو امداد وکړي شو اغه درو جن شو وزنو خیال بو کدی انبیاء خیال بو کدی قومونو زنو انهم دوارو که زمیر راجی دی قومونو تا زنو خیال بو کدی قومونو انهم بشکا دا دی قومون چی دی قدو ان انهم بشکا دا قومون چی دی قدو کذبو دی سرا دروغ کلیشو طرف دا انبیاءونا منګ ته خدام بیاو د طرف نه دا وعده میلاو شوی و چې کله تکلیف راشي نو الله بس تاسو امداد کوي نو الله خو زمنګ امدادونو کو یو معنا ده یا ظنوا انهم دوارو کې زمایر راجی دي انبیاو تا و ظنوا خیالو کو دي انبیاو او ظن په معنا د خیال وزنو خیالو کو دی انبیاء و انهم بشک دا انبیاء چی دی قد کذبو گمانو کو خیالو کو دی انبیاء علیه صلاة و سلامو انهم بشکه د انبیاء علی صلاتو سلام چې دی قد کوذبو د سرا درو وکړي شو طرف دا قومونو خویلو چې موږ بستاسو امداد کو او چې کله وخت راغی نو قومونو خلاف وکړو وګوره سورته مائده کې تیر شو فذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون د ټولو زمائر راجه انبیار صلوات و سلام ته او ځن په ماناد خیال و ځنو خیال کو د انبیا او انهم بشک د انبیا شي قد کذبو قد خلفو د سره خلاف او لجول طرف د قومنا دی انبیاء ویلیو من سر خود قومونو د طرف نا دا وعده شیوا چه من بستاسو تایید کو من بستاسو نصرت کو من بستاسو پتایید که جنگیو دا مقابله بکو نو چه کلا وخرا غی نو بیای سوی فذهب انت و ربک فقاتلا انها هن تو جنگی گا کرو من جنگ نکو یا زنو که خیا زمیر راجی دی امتونو تا انہم که هم زمیر راجی دی انبیاءو تا حتی آتر دی از استے اثر رسول کلا چه نامی دی بشو انبیاء علی صلاة و سلام ایمان دو خلو قومونونا و زنو گمان دو کده امتنو انهم بشک دا انبیاء چی دی قد کذبو دی سرا درو غکلیشو دا طرف دا اللہ نا خیال با دو امتنو دا او چی انبیاء سرا درو دا اللہ دا طرف نا غکلیشو انبیاء خویلو چالا باز منگ امداد که یو کم دی چالا امداد دا قومونو که نو جا اهم نسونا نو را بغیقی تازمونگ امداد خود دین مراد آغا قومونا چاگه نوی ایمان روله نوی مسلمانان شیو پاخلانو اکلکنو فانون جیا من نشاو نخلاسو منگاسو جو زما خوخشی نجات ورکوما اللہ دمونم نجات را کی الله نو ته در ټولو آفتونو مصیبتونو تکالیفو نخلاصې نصیب کړي ډېر د مصیبتونو سره خلق مخ دی الله دې موږ د هر قسم شيزونو نجات راکړي فنجیا من نشاو نخلاصې ورکو موږ هغه چاته چې موږ خوښي ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد او نشي واپس کې دي عذاب زمنګ د قوم مجرمانو نا ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين او نشي واپس کې دي عذاب زمنګ د قوم مجرمینو نا چې زمنګ کوم عذاب دی نو هغه حاضر نو واپس کېږي د ناکار خلکو نه ابزر عالم په حاصل دا لقد كان في قصصهم عبره لاول الباب پتا تیشتا په بیا په بار د واقعاتو د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام کې عبرت قصص په معنی د بیان سره دا نه چې کسی د یوسف علیه السلام کی سوا د زلیخی کی سوا خوګه د بوډۍ کی سوا خلکو په کې دا کسی میسي شروع کړی نه دا حضرت یوسف علیہ السلام واقعا بیان شا پرد اشراک ارباو باندے دا یعقوب علیہ السلام و سلام واقعا بیان شا پرد شرک ارباو باندے چې پیغمبران دی دوال پلار و زوی دی دا خپل حالت نا خبر ندی دا زوی دا حالت نا خبر ندی تکلیف نشی لر کولی دا زاننا نو قصص پا ماند بیان او عب واقعی سرا لقد کان فی قصصهم عبرت تاکیشتا واقعاتو دی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی عبرت سازی مشان عبرت لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب فتاقیشتا پو واقعات رضی انبیاء علیہ الصلات والسلام کے سعظم شان عبرت قصص واقعات دای کی سعظم شان عبرت لأول الالباب د پاره د عقل مندو ها عقل مندو د پاره چا کی عقل وی عقل ځان کې پکار دی انسان راوړي اف چا کی عقلی خصوک ا عقل به زی استعمال کی او سوک په زی استعمال کی او الله هر چا له پہچان ور کړي هر چا له سوچ ور کړي سمجه ور کړي ما کان حدیثن یفترا نده دا قرآن بیان نده دا بیان حدیث پا مانه دا بیان یفترا جوڑ کلی شوی دا زاننا اللہ و ایما دا بیان پیغمبر دا زاننا نده جوڑ کلی دا او تا ماویلیو ولیکن تصدیق اللذی بین یده لیکن دا قرآن تصدیق دی دا کتابونو چمک دا دنو قرآن تصدیق دیم ولكن تصديق الذي بين يديه قران تصديق دي دا کتابونو چې مخکې ده دنو او تفسير كل شيء او وضاحت دي د فارا د اريوشید امور د دين وهدن او دا قران هدايت دي سبب د هدايت دي ورحمه سبب د مهرباني دي لقوم يؤمنون دا چې قوم د فارا چې ایمان وروړي واقع ده هدایت کتابو ده رحمت کتابو که یو سره ډیرم پریشانو سره مخی او ډیرو دشمنو سره مخی خو چې د الله کتاب روالی او دې کې سوچ کړي الله دا غزل په هرور کې او زړه صفا کې د نورو غندونو نه قران ده هدایت او ده رحمت کتابو او په دې ان شاء الله بل سبا کې خیر منګه تفصیل سره زو چې قران د هدایت څنګه دی د رحمت څنګه کتاب دی اصول کې موږ په دې تفصیل کوو ان شاء الله او تاسو وګورئ چې قران څنګه خسته کتاب دی خو په شو او په منی سره سره اوري کینی هنو الله به زمون زړونه د رحمت او د هدایت نه ډکی او درانه او کنا اسد بغض د پاره حسد د پاره کینې د پاره یادې لمغه وحنه ورکو نو یا ساده سبب د نقصان زمونږ جوړ نشي ښه نو د سوره یوسف لن مقصدو تسلی و حالو کا کهار یوسف ها ګور زمونږه د درس کتابه ان شاء الله د دورې تفسیر او سبا کې خیری کې ان شاء الله زلغون دي ها مناقب د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سو حدیثونه پاتې دي او مناقب د حضرت عمر رضی الله عنه باندې به وترو او بیا ان شاء الله موږ دوا وګو ځکه زم بیمارې ما تکلیف دی راځه دا یو هفته شو اکثر د هفته ما سبقونه سمونه وي زمره دا مشکات بیم نیمه کی او قسم لغون دی پادشو سیسا مخوری کوشش کاو فالا تا بدا منظور و نو ما خوی کنی دا بی جوبه کی مویم خوبی دی ملگرو مصرارو ما تا بیوی چه نا داو سم تکلیف ری ما تا خوزا دا اللہ نا درخواست کاو چه دا دوره شروع کی گی زمنگا الله مونږ دې له صحت نصیب کړي الله زموږ ټول بيماريانې حق زموږ دې طلباو دي زموږ قاری سیب دي کزیم کزموږ د کورونو دي الله زموږ له ټول صحتونو راکړي ځکه ډېر خلک د ډېر وبا او تکالیف سره مخ دي بيماريانې عام شي وي یا خوشکړه یا نور څه مسلې دي او زموږ بيماريانې سختي نو الله دربار کې دعا گویو چې ان شاء الله الله موږ له صحتونو راکی او زموږ د درس الله په خیر سره اختتام ستاسو اورسي افتتاحهم او اختتامهم ثواب خیر دې زموږ پرانستا زموږ د استاد د شیخ الحدیث او شیخ القرآن او استاد د علماو سرویخ کاله په دال قرآن پنجپیر مرکز کې د قران او حدیث خدمت کړو. دا غيو بچي اغم ډیر مایاناز هغه ته ډیر محبوب او نوجوان اغم ډیر لوی محدث سي ان شاء الله هغه راځي او زمونږ استاد سو مخکې به د قران کریم د دوره تفسیر آغاز کوي. موضوع بیگام ان شاء الله رابطه شوی و او ان شاء الله راځي نو په شو او په مینه سبا تاسو دا اوري خدا د درې سرور حدیثونه پاتې دا مونږ وایو ان شاء الله او دا غنه پس په خیر به مونږ دعا کوو ان شاء الله مونږ له صحت راځي خپ شو په مینه سره دا درسونه واوري پته نه لګي د جون او د مرګ ډېر خلکو ابل درس کې نارینو زنانو اغه موجودو نن در ډېر دلاند شي ما ته معلوم دي چې به زمون کله در شروع کېدا نو هغه ټیپ هغه به خپل کو د پاره د دې چې د دې ټیپ نه او د ریډیو نه موږ ته आवाज د قران او د حدیث راځي نن هغه خارو کې پراته دي الله دې هغه قبرونو منور کی زمون پته نه لګي چې کال رحمان د حالت راځي جو کنه د دې پاتم نه لګي چې اختتام ته رسیدو د درس او کنه د قران سره مینه پیدا کو د قران سره شو پیدا کو نو د دنیا سيزونه دی ارزیدا به زیو راځي او په دې کې موږ مهنت کو هر قسمه از تکړه بم کو خدمت بم کو د علماو د طلباو دا یوازې زما کار نه دی دا زموږ د ټولو هم مسلمانانو بلکه دا عوامو دا علماو دا طلباو دا فریضه وا چې دا الله کتاب مخلوق ته ورسیږي او خلق دا الله دا کتاب نه خبر شي. خلق ډیر زیات چرو کې پراته دي زمنګ څه کار دی چې موږ عالم یو کې یخنی دا ک تکلیفونه دي ک بیماریاں دي خدای ګواځه کله کله سوجو کوم چې رزخو اسم باندې بیمارې ما او واقعا تکلیف دی را تا د شپې ما ته ډیر سخت تکلیف دی زه کور مونږ کوم جمعه تم نشم وته ډیر تکلیف دی خو زه هم زه کې دی شي الله زمنګ دخلینا یو کست الله یو فایده ورسی او الله د جهنم دور نه بچ کی ټول عمر د پاره او جنت ته الله بوزي نو الله د زمنګ دا د دوارو جهانو کامیابی کدا زمنګ الله نصیب کی نو کوشش بدا کو کناری ندی که زنا ندی که تاسو یک منګیو چې موږ به د الله کتاب دا به ان شاء الله خپل کتاب غنو چې دا زمونږ کتاب به موږ تعالی را لګړې او په دې الله نه هات خوشالي الله به زمونږ د دنیا زندگی په دې خیسته کوي په دې به زمونږ د قبر هم خیسته کوي او په دې به زمونږ د آخرت هم خیسته کوي ان شاء الله. ان شاء الله د سوادي سونو پاتې بیا به دعا کوو. L'objet de l'écoute.